امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی والے ماہ ربیع الاول کو ماہ ربیع النور اور ماہ ربیع الثانی کو ماہ ربیع الغوث کیوں کہتے ہیں؟ ماہ ربیع الاول کو ماہ ربیع النور اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سراپا نور ہے تشریف لے آئے، تو اس لیے مطلب یعنی کہ ربیع النور کہتے ہیں، اور ربیع النور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک اللہ کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کے مفسرین نے بعض نے بلکہ غالباً اکثر نے یہاں نور سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد لی ہے۔ ربیع الغوث تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس مبارک ماہ میں ربیع الثانی میں، بلکہ ربیع الثانی بھی نہیں ربیع الآخر ہے، اہل عرب ربیع الآخر کہتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے واللہ اعلم۔ تو اس میں ہمارے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم یوم عرس مناتے ہیں، گیارہویں شریف مناتے ہیں، تو اس لیے مطلب غوث پاک کی نسبت سے اس کو دعوت اسلامی والے ربیع الغوث کہتے ہیں۔ تو ہر وہ مطلب بات یا ہر وہ کام اس وقت تک جائز ہوتا ہے جب تک شریعت اس کو منع نہ کرے، تو چونکہ شریعت نے اس کو منع تو نہیں کہ اگر ربیع النور مت کہو یا ربیع الغوث کہنا ناجائز ہے حرام ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم نہیں اس میں، تو چاہے ربیع الثانی کہیں ربیع الاخر کہیں ربیع الغوث کہیں کوئی مذائقہ نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔